something you really should know. Soc el Vicenç Molina, soc el bateria de Cool Frog i 1,70 m d'altura, ojos marrones, i mi colònia favorita és Barón Dandy. La meva colònia és Chispas, però bé, jo sóc el Poli, sóc el guitarrista de Cool Frog i també toco les maracas, quan em deixa el Vicenç. She knows my shine. I'm giving her a tape tomorrow's show. She'll dig it. With a very best smile, I'll take the greatest song. And I'm writing my telephone number down. Down, down. Doesn't really wanna know about the whereabouts. She just tried to avoid you. She don't try. D'on surt aquest nom, Cool Frog? La madre del cordero, és esto. Sembla que Cool Frog era una conya, no? Però no m'expliques com va sortir. La història va ser posar un nom al grup i la veritat aquell dia no... Sí, estàvem molt inspirats i van començar a sortir un munt de noms estúpids i no sé si al final per votació sí, o no què, que se quedó este. Potser aquest era el menys estúpid de tots, jo què sé. No sé, van començar a dir-nos 8. Però amb el nom, en el número. No el fet de... És a dir, clar, es podia llegir com de qualsevol manera, és un 8. Però clar, jo no... Això de dir-se 8 era una miqueta estrany. Llavors van començar a fer això, una mena de brainstorming i van sortir noms de, com Mythic Granny i Stinking Zoo o... Clar, com que entenen anglès, el nom hauria de ser en anglès. Cool Frog i l'altre com era? Orquestra i Corus de l'Armada Nigeriana. Ah sí, Nigerian Army Corus amb orquestra, o sigui que té la marinera, amb el nom. Clar, de tots aquests, Cool Frog era el més... Més escalós. I es va quedar amb Cool Frog. La veritat és que hem tingut problemes amb aquest nom perquè a la gent li costa. I no sé per què, perquè és més difícil dir Bruce Springsteen, per exemple. Com van ser els vostres inicis? Sempre heu estat els mateixos tres? Sí, va començar ja fa molt de temps, gairebé va començar el segle passat, ja fa uns quants anys, i l'estil, diguéssim que les arrels no, però l'estil ha anat evolucionant, ens sento una... A veure... Sí, i tant, abans començàvem a fer sardanes, vam passar per el fandango i ara fem fados portugueses. Van començar, sí, no? Diguéssim... tirant una mica més cap al punk rock i ara diguéssim que em sento una, no sé si és l'edat, però més fins, però bueno, igualment era les arrels que volia, el que buscàvem, del tipus de música que ens agrada als tres. Bé, fem new wave, bàsicament, una miqueta més canyero, però new wave, al cap i a la fi, clar, quan érem joves era la música que hi havia. Quan veu gravar el vostre primer disc? Amb BP Records l'any 2005, encara que va sortir el 2006, però sí, el disc es diu Tapping Songs, que encara hi és a les botigues. No gaires, però n'hi ha, encara n'hi ha, encara n'hi ha. Quina acollida va tenir? Doncs, home, jo crec que bona, perquè al cap i a la fi no hem tingut gaire promo, perquè som un grup molt petit, sense gaire promoció, i clar, i sense gaire calés i sense amics importants. I clar, això és un hàndicap molt gran per a un grup que comença. Però bé, jo crec que el que ens ha permès aquest primer disc és poder pagar el segon disc, que és el que estem fent ara. I quan sortirà el proper disc? El segon disc, quan sortirà? Suposo que sortirà l'any que ve, però primer hem de saber... Això és una incògnita, mira, jo tinc que trucar un altre cop al de l'estudi perquè no acaba de posar-se d'acord amb nosaltres, té que acabar de fer les mescles, falten unes coses per gravar, però bueno. Anant bé, perquè ara també estem buscant qui ens ha dit i el disc, si pot ser trobar, que és difícil. Jo calculo que poder... Evidentment serà l'any que ve. Potser serà el gener, el febrer, això no ho sabem encara, però... Jo suposo que serà sobre aquesta data. Què creieu que hi haurà de nou en aquest segon disc? El canvi principal, sobretot, és la maduresa del grup en si mateixa, que el grup ha canviat en tots els anys que hem estat ja junts, i també doncs, l'experiència que hem agafat en el directe, i això suposo que ens ha marcat una miqueta a l'hora de fer les noves cançons i també de refer cançons que ja teníem antigues, perquè hi ha cançons que les hem recuperades i les hem tornat a gravar. I jo crec que la gran diferència és el so, El so és el que la gran diferència que tindrà aquest segon disc respecte al primer, el so. Crec que serà un so més contundent i més fidel a la que és l'essència de la banda en el directe. Encara que no serà com directe. Però no respondes, després de la passa publicitària. Quines són les influències de Cool Frog? Són diferents segons el component de la banda, val? Perquè cadascú, doncs, jo per exemple, jo era més rockero que no pas ells. Jo escoltava més el hard rock i coses d'aquestes, però clar, encara que com no sóc alia, a la meva època també estaven els Police, també estaven les altres bandes d'aquella època i també les sentia, encara que jo no la vaig fer gaire cas fins una mica més després, o sigui que no... Però amb ells sí, ells són més New Wave. Les meves influències són moltes i molt variades, perquè jo soc molt eclèctic. Bàsicament m'agrada tota la música que es feia als anys 60, 70 i també a principis dels 80, independentment dels estils, vull dir, des del rock, com diu ell, també m'agrada més el rock dur, els grups experimentals dels 70, el punk, el que va vindre després que era la New Wave, de tot una mica. Què té de diferent a portar Cool Frog a l'escena musical barcelonina? Cool Frog és Cool Frog, no sé, tio, és que no sé com definir-ho. Cool Frog és, som tres tios que el que provem és intentar passar-ho bé a sobre l'escenari i intentar contagiar la gent que estigui a sota, allà baix, que s'ho passi igual de bé que nosaltres a tocant, no? Sí, és l'objectiu, jo crec que és aquest. No sé si és vendre'ns o què, suposo que si he sentit el mateix tipus de música que nosaltres, que és molt, encara que t'entén New Way, però si tu saps el que fem nosaltres és molt ampli, no? Si t'agrada la forma de composar que tenim i de tocar i de veure com ens ho passem bé a l'escenari, t'agradarà. Avui en dia, innovadors, no n'hi ha res, m'entens? Absolutament és passar-t'ho bé i que espera que la gent també s'ho passi bé amb tu. I crec que més o menys la gent que es coneix s'ho passa bé. No, jo crec que el millor que té Cool Frog són les seves improvisacions a sobre l'escenari. I això és la veritat. És a dir, perquè moltes vegades, com portem tants anys junts tocant, doncs, de vegades, jo crec que pot ser un defecte també, però per nosaltres és una cosa que ens ajuda a continuar. És a dir, el fet de tocar una cançó i refer-la perquè sí, perquè és que si no, no sé, és per fer-la diferent, per passar una estona. Clar, això sí, si el grup fos més conegut, possiblement la gent ho valoria més, perquè coneixeria la cançó com era original i, hòstia, avui l'han tocat diferent. Però clar, com no tenim aquesta oportunitat de ser molt coneguts, això no es nota. Es pensa que és així. Però bueno, i també és bo això, perquè es pensin que sigui així, perquè vol dir que tampoc ha sortit tan malament i ha estat improvisada, o sigui que... És això. Jo crec que el bo de Cool Frog és això, la frescura que tenim a tot l'escenari. Res més. Quins grups us han marcat més? Diré, tio. Amb ell podeu, segur. Sí, bueno, entre otros. Déjate històries, patis són els maestros, no? Sí. A mi, que em marquin, a mi el que més m'ha agradat sempre ha estat Black Sabbath. No té res a veure amb la música que faig ara, però és el que més m'ha agradat. No sé, el so aquest obscur, tètric, gairebé satànic, i a més aquesta flaire o aquest aire de grup maleït de Gran Bretanya, perquè en realitat en l'època, com estaven Led Zeppelin i els Purple, estava també el Black Sabbath, i Black Sabbath no era, diguem-ne que no era el grup més amic de tots, no? Era més, dels tres el més desconegut, entre cometes conegut, perquè tenia molts fans, però no era el que era que sortia a tot arreu, no? El que s'importaven les flors eren el Led Zeppelin, els Thin Lizzy, els Deep Purple, però a mi m'agradava més Black Sabbath, no? Potser eren més... Més ganyant! A mi m'agradava més. I els AC/DC, però clar, també... A mi m'agradava molt els Sex Pistols. Me estoy aburriendo, tío. M'agradava els Sex Pistols, Enrique Llana, Miguel Bosé... I fa sortir el mocador aquell... Ups, és Superman, no? Mola, eh? Era guapo el tío. Com veieu l'escena independent de Barcelona? Jo no tinc ni idea. A mi no m'han dit res de participar en una escena barcelonina. I si n'hi ha, jo no tinc consciència de que n'hi hagi. Això per què ho dius? Pel Mendes, el Sidoní... Però són els quatre de sempre, no? I la resta què? Perquè n'hi ha un fotimer de bandes a Barcelona, només aquests quatre. I alguns tan bons com aquests. O més. N'hi ha gent que té premsa i hi ha gent que no té premsa. Ja està. No és més. Jo crec que n'hi ha gent que té amics que estan en els jocs doncs adequats, i n'hi ha gent que són igual de bons i no tenen aquests amics. I ja està. Que no és per res, és a dir, però sempre ha funcionat igual. Jo tinc un amigo que te puedo colocar aquí. I te col·loca. I és això, no hi ha res més. I és normal que les bandes se n'aprofitin. Però clar, d'això i parlar d'una escena barcelonina quan només es parlen de quatre grups. Bueno, jo sempre crec que sempre Barna és una ciutat, m'entens, vull dir que sempre han hagut grups, no? I m'imagino que ara també els mitjans han canviat molt, ja tot lo del MySpace i tota la història aquesta, i evidentment n'hi ha uns grups, la gent es mou i hi ha uns nous que destaquen, però això de l'escena no... I el tema local? Està tot molt difuminat. Les cursos de persones són molt cares. Està a un nivell bastant xungo, perquè demanen... Clar, jo ho entenc, perquè les sales, evidentment, si no omplen i la gent no consumeix, perden quartos, no? I ara et demanen, normalment, dipòsits, no? Si vas allà, pot ser 200 o 300 euros, com a mínim, i en funció del que hagin fet de taquilla, doncs recuperes aquests diners, i si n'hi ha sobre... tingut algú de guanys, i si no, res, vull dir, has pagat per tocar. Així de clar. És això, aquesta és la realitat d'avui dia. La majoria de bandes del nostre nivell està pagant per tocar. I moltes vegades, i nosaltres encara tenim sort, perquè moltes vegades recuperem la pasta. No guanyem, però en recuperem, no? Però, ostres, hi ha un moment que dius, estem tocant per no res. D'acord, sí, et veuen, però aquí la banda no... Ui, estic esperant allò que han fet la llei aquesta que es podrà tocar... Els petits, no? Sí, no, i suposo que això animarà més el cotarro, no? Perquè el que és bo és que la gent tingui oportunitat de tocar on sigui, contra més vegades millor. I que també faci això que la gent surti més i s'acostumi, perquè sembla que, a no ser que siguin els concerts puntuals, que la gent no estigui acostumada a anar a concerts, no sé, o poder... I la gent s'ho mira molt. Sí, ara que estem aquí a Cerdanyola, jo posaré un exemple. Aquí, per exemple, fa uns anys, el centre que està tancat ja, el casal de joves, doncs aquí feien cada 15 dies, cada divendres venien grups a tocar, però grups de... A veure, la línia així underground, per dir una manera, però estava plena la sala i venia gent de Barna inclús aquí, no? I era una sala més que n'hi havia per fer el circuit. I no és que corbessis molt, però podies trucar, i la gent, com que venia gent, hi havia ambient, i això feia que molts grups poguessin passar per aquí. I m'imagino que a més llocs de, no sé, Sabadell, al voltant de Barcelona, a part de Barcelona, hi havia aquesta petita. Avui en dia està bastant mort, tot, eh? Quins plans de futur teniu? Ara com ara, res. Ara estem en això del disc, vull dir, preparant també el que s'ha... La portada, tota la història, també que acaba de mesclar el disc, gravar algun parell de coses més, i de moment és això. I a partir de llavors ja es comença a morar un altre cop, buscar també bolos, tot aquest. Suposo que ja de cara l'any que ve. A nosaltres ens fa molta il·lusió aquest segon disc, i a més estem molt, molt esperançats. Perquè, sí, la veritat és que... Perquè veiem que sona molt bé, i que pot guanyar. Si té la promo adequada, podem arribar una miqueta més lluny que fins ara. I això ens obria moltes portes. Però clar, per això estem tan capficats amb ell i estem... No estem reparant en gastos. És que si no, no podem fer-ho d'una altra manera. És ara o mai. Ens fem grans, ja. Ens fem grans. Sí, sí, sí. Recomaneu-nos una pel·li, un disc i un llibre. Bueno, jo diré el que m'agrada i el que m'estic llegint ara, va? Vale. Bueno, doncs... Ara no m'estic llegint cap, perquè no tinc temps. I el meu llibre preferit, estic dubtant entre dos, entre... Que se mueran los feos, de Boris Vian, o La conjura de los necios, del John Kedidul. El disc, Sabotage, de Black Sabbath. Claro, claro. ja ho he dit abans, el meu grup. I quina, la pel·lícula? La pel·lícula. 2001. Ja està, 2001. També podia ser Blade Runner, però 2001 m'agrada més. Doncs jo ara el llibre que m'estic llegint és una biografia de l'Andy Samberg que es diu One Train Later. A veure, ho puc recomanar si us agrada aquest tio. Una pel·lícula, doncs, per exemple, una pel·lícula molt xula és Un tramvia llamado Deseo. I un disc per recomanar, encara que és antiguet ja, el primer disc de les Pink Floyd. De les Pink Floyd, el de Piper at the Gates of Dawn. I tu, què no faries mai a la vida? Jo mai a la vida em moriria. Però no podrà ser, em sembla. Jo mai a la vida faria mal al poli.